अथ द्वितीयाष्टकारम्भः तत्र प्रथमोऽध्यायः। अब द्वितीय अष्टक के प्रथम अध्याय का आरंभ है, उसमें 122वें सूक्त के प्रथम मंत्र में सभापति के कार्य का उपदेश किया जाता है। भावार्थ, इस मंत्र में पूर्णोपमा और वाचक लुक्तोपमा दो अलंकार हैं। जब मनुष्यों का योग्य पुरुषों के साथ अच्छा यत्न बनता है, तब कठिन काम भी सहज से सिद्ध कर सकते हैं। अब स्त्री पुरुषों के व्यवहार को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। पतिव्रता स्त्री विद्यमान अपने पति को प्रसन्न करती और स्त्री व्रत अर्थात नियम से अपनी स्त्री में रमने वाला पति जैसे दिन रात्र संबंध से मिला हुआ है, वर्तमान व्यवहार में यथावत प्रयत्न करें। अब अगले मंत्रों में अच्छे गुणों के विचार और व्यवहार का उपदेश करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य जैसे हम लोगों को प्रसन्न करें, वैसे हम लोग भी उन मनुष्यों को प्रसन्न करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सुंदर शिक्षा से हम लोगों की आयु को तुम बढ़ाओ, वैसे हम भी तुम्हारी आयु की उन्नति किया करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वैद्य जन सबके लिए आरोग्यपन देके रोगों को जल्दी दूर कराते, वैसे सब विद्यावान सबको सुखी कर अच्छी प्रतिष्ठा वाले करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वानों को चाहिए कि सबके प्रश्नों को सुनके यथावत उनका समाधान करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे इस संसार में विद्वान जन पुरुषार्थ से अनेकों अद्भुत यानों को बनाते हैं, वैसे औरों को भी बनाने चाहिए। भावार्थ, जैसे पुरुषार्थी मनुष्य समृद्धिमान होता है, वैसे सब लोगों को होना चाहिए। भावार्थ, जो मनुष्य परोपकार करने वाले विद्वानों से द्रोह करता, वह सदा दुखी और जो प्रीति करता है, वह सदा सुखी होता है। अब युद्ध के विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि अपने शत्रुओं से अधिक युद्ध की सामग्री को इकट्ठी कर अच्छे पुरुषों के सहाय से उस शत्रु को जीतें। फिर उपदेश करने वाले का कर्तव्य अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो परमेश्वर परम विद्वान और अपने आत्मा के सकाश से विरोधी नहीं होते और उनके उपदेशों को ग्रहण करें, वे विद्याओं को प्राप्त हुए महाशय होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान मनुष्य पूर्ण विद्याओं को जानने वाला समस्त विद्याओं को पाकर औरों को उपदेश देते हैं, वे यशस्वी होते हैं। भावार्थ, जो अच्छी शिक्षा से सबको विद्वान करते हुए साधनों से चाहे हुए को सिद्ध करने वाले समर्थ विद्वानों का सेवन नहीं करते, वे अभिष्ट सुख को भी नहीं प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो विद्वान मनुष्य वा विदुषी पंडिता स्त्री लड़के लड़कियों को शीघ्र विद्वान और विदुषी करते वा जो वणिक सब देशों की भाषाओं को जान के देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर से धन को ला ऐश्वर्य युक्त होते हैं, वे सबको सब प्रकारों से सत्कार करने योग्य हैं। अब राजधर्म विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिस राजा के राज्य में विद्या और अच्छी शिक्षा युक्त गुण कर्म स्वभाव और नियम युक्त धर्मात्मा जन चारों वर्ण और आश्रम तथा सेना प्रजा और न्यायाधीश हैं, वह सूर्य के तुल्य कीर्ति से अच्छी शोभा युक्त होता है। इस सूक्त में राजा प्रजा और साधारण मनुष्यों के धर्म के वर्णन से इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सूक्त के साथ एकता है, यह जानना चाहिए। यह 122वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 123वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में स्त्री पुरुष के विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो प्रातः समय की वेला के गुणयुक्त अर्थात शीतल स्वभाव वाली स्त्री और चंद्रमा के समान शीतल गुण वाला पुरुष हो, उनका परस्पर विवाह हो तो निरंतर सुख होता है। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब कन्या 25 वर्ष अपनी आयु को विद्या के अभ्यास करने में व्यतीत कर पूरी विद्यावली होकर अपने समान पति से विवाह कर प्रातः काल की वेला के समान अच्छे रूप वाली हो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब दो स्त्री पुरुष विद्यावान, धर्म का आचरण और विद्या का प्रचार करने वाले सदा परस्पर प्रसन्न हों, तब गृहस्थ्रम में अत्यंत सुख का सेवन करने वाले होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य की कांति धाम सब पदार्थों के अगले अगले भाग को सेवन करती और नियम से प्रत्येक समय प्राप्त होती है, वैसे स्त्री को भी होना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। स्त्रियों को चाहिए कि अपने अपने घर में ऐश्वर्य की उन्नति श्रेष्ठ रीति और दुष्टों का ताड़न निरंतर किया करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब स्त्रियां प्रभात समय की वेलाओं के समान वर्तमान अविद्या मैलापन आदि दोषों को निराले कर विद्या और पाकपन आदि गुणों को प्रकाश कर ऐश्वर्य की उन्नति करती हैं, तब वे निरंतर सुखयुक्त होती हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। इस जगत में अंधेरा उजाला दो पदार्थ हैं, जिनमें सदैव पृथ्वी आदि लोकों के आधे भाग में दिन और आधे में रात्रि रहती है। जो वस्तु अंधकार को छोड़ता वह उजाले का ग्रहण करता और जितना प्रकाश अंधकार को छोड़ता उतना रात्रि लेती। दोनों पारी से सदैव अपनी व्याप्ति के साथ पाए पाए हुए पदार्थों को ढांपते और दोनों एक साथ वर्तमान हैं। उनका जहां जहां संयोग है वहां वहां संध्या और जहां जहां वियोग होता है अर्थात अलग होते हैं वहां वहां रात्रि और दिन होता। जो स्त्री पुरुष ऐसे मिल और अलग होकर दुख के कारणों को छोड़ते और सुख के कारणों को ग्रहण करते वे सदैव आनंदित होते हैं। भावार्थ, जैसे ईश्वर के नियम को प्राप्त हो गए होते और होने वाले रात्रि दिन हैं उनका अन्यथापन नहीं होता, वैसे ही इस सब संसार में क्रम का विपरीत भाव नहीं होता तथा जो मनुष्य आलस को छोड़ सृष्टि क्रम की अनुकूलता से अच्छा यत्न किया करते हैं वे प्रशंसित विद्या ऐश्वर्य वाले होते हैं। और जैसे यह रात्रि दिन नियत समय आता और जाता वैसे ही मनुष्यों के व्यवहारों में सदा अपना वर्ताव रखना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रातः समय की वेला अंधकार से उत्पन्न होकर दिन को प्रसिद्ध करती है, दिन से विरोध करने वाली नहीं होती, वैसे स्त्री सत्य आचरण से अपने माता पिता और पति के कुल को उत्तम कीर्ति से प्रशस्त कर अपने ससुर और पति के प्रति उनके अप्रसन्न होने का व्यवहार कुछ न करे। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विदुषी ब्रह्मचारिणी स्त्री पूरी विद्या शिक्षा और अपने समान मनमाने पति को पाकर सुखी होती है, वैसे ही और स्त्रियों को भी आचरण करना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे प्रातः काल की वेला नियम से अपने अपने समय और देश को प्राप्त होती है, वैसे स्त्री अपने अपने पति को पाकर ऋतु धर्म को प्राप्त होवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रभात वेला सूर्य के संयोग से नियम को प्राप्त है, वैसे विवाहित स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम को स्थिर करने वाले हों। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे श्रेष्ठ स्त्री अपने अपने पति आदि की यथावत सेवा कर बुद्धि और ऐश्वर्य को नित्य बढ़ाती है, वैसे प्रभात समय की वेला भी है। इस सूक्त में प्रभात समय की वेला के दृष्टांत से स्त्रियों के धर्म का वर्णन करने से इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सूक्त में कहे अर्थ के साथ एकता जानना चाहिए। यह 123वां सूक्त और 6ठा वर्ग पूरा हुआ।